أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دیزن بیا علل او وجه ذکر کوي د حزیمت او شکست او حد پاره کې سوجو مخ کې تیر شیو او سوجه دل تم ذکر کوي او مل منس کې د منافقانو قبایح ذکر کوي تاغي س قباحتونه خو هغه چې مخ کې تیر شو او سور پسې آیاتونو کې را روان دي. تقریبا مخ کې سره چې او ځکه لس قباحات د منافقانو ذکر کوي دا غي غلط او ناکار صفاتونه او ناکار خوی ناګانی او عقیده. اولما اصابتکم مصیبت آیا نو هر وخت چې ورسه تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلیها چې تاسو رسول دې دشمن ته دوچن داغه نو قلتم تاسو وای ان هاذا د کمزه نه دی مانا مصیبت په جنگ کې ګولې نه ویشل کیږي او تو خود په میدان کې تاسو ته تکلیف ضروره سي چې تاسو او یا کسان شهیدان شو نو تاسو وایي چې دا د کم ځای نه دی حال دا دی چې تاسو دشمن ته داغې د چن تکلیف رسولې دی که تاسو نه لږ مړی نو داغې نه زیات مړ دي که تاسو نه لږ زخمیان شوي داغې نه زیات زخمیان شوي دي. قلتم ان هاذا نو بیا دا خبره څنګه کوئ چن نه هاذا دا ولی مونږ شکست خوړو دا ولی زمونږ ملګري شهیدان شو نو قل تو وایا لومبی وجه هو من عند انفسکم دا ستاسو د نفسونو د طرف نه دی دا ستا د نفس د طرف نه دی دا تا په خپله ځان سره کړي دي څنګه بما اقترفتم من المعصیت بترک المرکز فان الوعد کان مشروطا بالصبر والتقوا مظهری خپل تفسیر کې دی دا ځکه چې تاسو ګناه او جرم وکړو نبی علیہ السلام د طویلو چې دا مرکز باندې پرې دی دا مورچه باندې پرې دی او تاسو هغه پرې خو دا نو وعده د الله خو مشروط او په صبر او په تقوا کنه اجه کله صبر و نشو او تقوا و نشو معنی ځان بچ نه کړی شو د نبی علیہ السلام د خلاف ورزی نه نو خامخا به شکست راته هو من عند انفسکم ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تعالی په هر سیز باندې قدرت والده امدادم کولی شي او تابې مددم پرې خودی شي. وما اصوابکم یوم التقى الجمعان او هغه چې درور رسید تاسو ته په داسې ورځ چې یو ځای شوې دوه ډلې په میدان د جنگ کې یو طرف ته کافر دي بل طرف ته مسلمانان دي نو دا بله وجه ذکر کوي په بإذن الله نو دا د الله په تقدیر او دا هغه په فیصله وو دا د الله تقدیر وو دا الله را تقدیر نه بچ کېدی شي نو چې کله تقدیر یې شوی دی نو بیا څنګه ته دا وایې چې دا ولې شکست شو دا ولې راغې فبإذن الله فبقضاء الله فبتقدير الله مظهري تفسير کوي نو بلا وجه وليعلم المؤمنين او دې د پاره چې الله ښکار کوي ایمان والا باندې ښکار کوي دا خو د مصیبت په وخت کې پته لګي چې کله تکلیف راغې چې څوک مرګره دي پراته کې او پاسانه کې او په خوشاله کې خو یو مرګري او یو چې وایي چې ایمان والے ما نو وليعلم المؤمنين دې د پاره چې سرګن کې ایمان والا یا دې د پاره چې ښکارا کې ایمان والا یا دې د پاره چې بیل کې ایمان والا اولیا علم الذین نافقوا او دې د پاره چې ښکارا کې هغه کسان چې دوپړک دي منافق الله ښکارا کوي کنه چې سری داوی کولی او کلمې دی او عین موقع کې پتا ولګی چې تا کې ایمان نو نو دک وخت کې پتا لګی اصل کې نو دې کې مقصد هم داو چې ایمان والا ښکارا شي دا معنی نه ګوره مخکې بار بار تیر شوی دی چې لیا علم المؤمنین دې د پاره چې الله ته پته ولګي د ایمان والا ولی الله ته مخکې پته نه ناغه توخو ما تا ته ښکارا کوي ځکه ما مخ کې وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې داسې مقاماتو کې چې کله د علم نسبت الله تعالی شنو په معنا د ظهوري په معنا د امتیازي د جدا کول وی دې لپاره چې جدا کی او بیل کی ایمان والا یا دې لپاره چې ښکارا کې نور خلقو ته ایمان والا او دې لپاره چې ښکارا کې هغه کسان چې منافقت کړي دي نافقو نو دې بل قباحت څه کړه چې دې کې دوه پړک زیادا نفاق دې ته وی چې اوسړه په خلی کلمې وی او په لکه کفر پروت دی نو دا منافقت ته ښا او وقیل لهم او ویل شی و دی تا تعالو راشه میدان تا کافر سره جنگیږي تعالو راشه قاتلو فی سبیل الله او جنگیږي پلار د الله کې د کافر سره او دفاعو یا کم از کم مدافعات هوکې کنه یا خراشه او جنگیږي او کني دا نه ایمان والا سره ملګرتیا وکې نو دا غي دله خو بسې واشي کنه به تفسیر الجماعه مظهری وي ایا معنا کتا سو حق ایمان والے نو د خپل اولاد او د خپل بال بچنه غوړې جنگیږي کنه دا غي د طرف نو مدافعات نه کې کافر راضی او پتا حمله کوي تا کور روانې تا بال بچ قیدیان کې اوږي ته ضرر رسي نو ته مدافعات نه کې اوی دفاع هو یا مدافعات هو کې کنه حدیث وي قالو دی وی لو نعلم قتالا کمون تا پته وی چې دا جنگ دی لتبعناکم نو موږ ملګرتیا کړې او تاسو کمون تا پته وی چې دا قتال دی نو موږ تاسو ملګرتیا کړې ور دي جمله څه مطلب دی مفسرین وی مظهری بل بل چې دې جمله کې درې مطلب دی یو معنی دا دا کمون تا پته وی چې دا قتال دی د کافر سره جنگ دی نو موږ تاسو ملګرتیا کړې و خدا قتال نه دی بلکې دا خو ځان هلاکت ته غرزول دی وګوره کافر سره سوره زیاتې وسلې دي هغه سره سوره نفری ده نو موږ ځان غرزو هلاکت ته دا د منافق خبره ده ادا لومبه توجیه غیر نقل کوي چې لو نعلم هذه المصادمه قتالا لتبعناكم لكنه ليس بقتال بل القاء النفس في التهلكه نو ځکه لو نعلم قتالا یا دیم معنا لو نعلم قتالا کمون ته پته وي چې دی مونږ سره جنگيږي قتال کوي مونږ سره نو لته بنا کو مونږ تاسو تابعداري کړي و خو دي تاسو سره جنگيږي مونږ سره نه جنگيږي مونږه خو ملګری یو مړه دا خو تاسو یې خطرناک خلک یې دا غي د پاره د کافر د پاره وي دا تاسو سره جنگيږي اصلي ایمان والا ته وي دا تاسو سره جنگيږي ما سره نه جنگيږي دینه دا پتو لګره چې دی لکه کافر دی داغه قانون هم خوخ دی او داغه تهذیب هم خوخ دی داغه کافر رسم هم خوخ دی اگر چې په خلی کلمې وي الله هره ته ګوري چې خپل ته نه ګوري دې بداوي دا دیمه معنا وا لو نعلم انه قتال معنا لتبعناكم لكن ليس هذا قتالا معنا ولا قصد للمشركين الا قتال معكم دا زمون سره جنگ نه دی دا تاسو سره دی تاسو سره جنگي او دیمه معنا دی چلاونا لمو قتالن کمون پی جندے جنگ کول لتبانا کمون بساسو تابداری کڑے و ہمون نپوئیگو نتور چلو لیشو ننیزی گزار کو لیشو نبڑال زان بچ کو لیشو مونگ لوی کم زی کے دار آدی چی مونگ کو گولے باندے سڑے وولو مونگ لدہ طریقہ نرازی دا با استحضان بیاوی خوا دا درے والا معنی کی دیشی لو نحسنو قتالن لتبانا کم پی ہے دا درے والا معنی مفسرین دا نقل کیڑن بے معنی کے مطلب دائی چی کمون تپت وی لو نعلمو قتال ان جدا قتال دے دا کافر سره نو لتبانا کو مونږ ساسو تابعداری کړي و خدا خو jihad ندی وی مړ دا خو ځان هلاکت ته ورزول دي یا لو نعلم قتالن کمون ته پته وی چې دا کافر جنگيږي مونږ سره نو لتبانا کو مونږ ساسو تابعداری کړي و خاغي مونږ سره جنگيږي تاسو سره جنگيږي نو دریم لو نعلم قتالن کمون ته بے جندے مونگا جنگ کول پا جنگ پوئے دے کنا ادھا جنگ تری قرار رات لے نولت تبانا کم خو مونگا ویسا ادھا گان خلص ہو ادھا جنگ تری قرار لنرا دے ہر منافق ہوئی پا ہر دور کی امدہ خبرہ بیار دے منافق دے خبری دا گورا او پا خپل دور کی یا پا ہر دور کی گورا نتا تا بس صفا پتہ لگی جی مسلمان سوک دے و منافق سوک دے ہم للکفر ادھا اکثر بانی ولل تو کافر ڈیرو کنا دې به او خو غي سره مونږ ته جنگي دي شو یو په سلور زمونږ نه سیوا دي وسلې وسره ډېرې دي دادي دادي حالانکه دې پرون نه قتل چې د بدر په میدان کې 314 کسانو او یو سو توري و سره یو سو اته پوری توري راشپک توري دا توري و سره دوا اسونه و سره نه د نورو سره بلواړې وي که نه چې تورې ورسره نه وي خو لواړې به وي یا چړې مړې چېرته د هغې هم د چیرړو لاس کې کتلي وو هغه یې چاپېر کړه په هغې کافرو سره وجنګېدل او د کافرو نه یې ګڼ کسان مردار کړل حالانکه یو پدرې د کافر سیوا وو نو دوی پرون نه کتل چې ایمان جذبه د الله دین دا کثرت او قلت ته نه ګوري دا ستا جذبې ته ګوري او سباله چې یو دشمن راشي ستا په کور راځي او ته پوهېږي زما د کور بې عزتي کوي که نه ته بس وایې چې هغه سره کلاشن کوپ یې پلان کې دی ما سره خو شلخې ټوپک نه زه بېډز نه پوم یا ما سره خو تماشه ده نه زه څوکم نه هغه وخت کې به ته ځان بچ کې که نه که په هر څه طریقه باندې په چاړه ګزار کې که په ګټه ګزار کې په خپل مدافعات به کې که نه به کې نو دا د دې بانې وې د دې منافقانو نو الله جل شانه وایي دا د کفر ته ډېر نږدې دي ګورې هسې به ځان ایمان والی صاحب وایي هم للکفر دا خلق کفر ته یومئذ په دغه ورځ اقربو ډېر نږدې دي منهم للایمان د دین ایمان ته ایمان ته دوره نه دي نږدې لکه کفر ته نږدې دي چې دا خبرې کوي هم للکفر معنی هم اقربو للکفر یومئذ اقربو منهم للایمان معنی مر قربهم للایمان دی ایمان ته دوره نه دي نږدې لکه کفر ته نږدې دي یا مطلب دای چې هم للکفر دی کافر او ته یومئذ په دغه ورځ اقرب منهم للایمان ډیر نږدې دي د دین ایمان والا او ته ایمان والا ته دوره نه دي نږدې کافر ته نږدې دي لکه کافر خوخ دی اسی د ایمان والا پټه لګی کی نه پاسی هم لاهل الكفر اقرب نصرة منهم لاهل الايمان مظهري دی کافر سره مدد کوي خو ایمان والا سره نه کوي ادا د منافق غټه نه خلاخه چې ظاهر کې به کلمه وي د مسلمانې دعوی به کوي چې کله د کافر سره جنگ راغې چې یو طرف ته کافر دی بل طرف ته مسلمان دی دی به دغه کافر مرسته کوي دی به دغه کافر بای بندی کوي دی به هغه سره امداد کوي هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم نو که ته وایې چې دی خو په خولې کلمې وایي او سهاره ماښام مونځ کوي نبی علیه السلام پسې په ړومبي صف کې ولاړو ښه او اکثر منافقان یي هم داسې چې ظاهر چال ډال ډېر برابر یو هغه د چا خبره په مونځ کښې د امام پوندې وایي مانه ړومبي صف کښې به ولاړي لیکن ړه کې کفر پروت دی نو الله جل شانهو خو صرف دې ته نه ګوري که نه چې دې مونځونه کوي یا خو نور عمل ته به ستا نه ګوري ستا د ذهن ستا د زړه عقیده هغې ته به نه ګوري ځکه الله جل شانهو وایي یقولون بافواههم وی دی په خپلو خولو باندې ما لیس فی قلوبهم هغه چې نشته د دوی په زړونو کې ړه کې نشته او په خولې وایي دو پړک دی که نه مخکې یو تنافقو ووایي او مظهري وي دې مقام کې چې دا ځکه چې دوی د کفر او د ایمان په منځ کښې متردد دي ایمان والا ته ګوري که د هغې سفیدې نه هي ته وایي ستاسو ملګري یو که دې غاړه د کافرو ته سفیدې دي وایي ستاسو ملګري یو مړه مونږ خو په هر ځای کې ستاسو ملګرتیا کړې ده او اکثر دا منافقان جاسوسي کوي د کافرو دپاره دا ډېر خطرناک خلق دی په هر دور کښې تاریخ لږ راواله د خپلو مسلمانانو تاریخ وګوره ستا په دې هندو پاک کښې بر صغیر هندو پاک چې ورته وایي مخکې دې ټول ته هندوستان وایي بیا چې کله انګریز د دې ځای نه وته کورنۍ تقسیم یې وکړو نو دې خوا پاکستان شاوخوا بهارت چې که نه خو دې ټولې حیثیت هندوستان په دې غاړه باندې د مسلمانانو جګړې شوي دي د کافرو سره دې نږدې دور کښې د انګریز سره نو ته لږ تاریخ وګوره که نه ټیپو سلطان چې اوولس اتلس کاله کافر سره په جنګ دی او کافر ته میسور ته نه شه راتلې ښه انګریز نه شه راتلې ډېرې وسې کړې وې خو هغې خراب کړی وو کافر هغه چا خراب کړو هغه سره کسان وو منافقان ځان ته مسلمان وي او در حقیقت هغه د انګریز جاسوس و نو پټ پټ به هغې ته رازونه خول او کمزورې ځینې ورته خولو چې د دې غاړې حمله وکړې په داسې وخت کښې وکړې داسې را شئ داسې را شئ میر معین و که نه صادق و که نه میر صادق جعفر و که نه جعفر از بنګال صادق از دکن ننګې دین ننګې ایمان ننګې وطن داسې خلق وي که نه چې هغه وایي دې غاړې د ګیرې منګځئ اللهوګانې وایي او هغه خوا لږې د مسلمان خلاف جاسوسۍ کوي کافرو نه پیسې لي په هغې باندې ښه دا په هر دور کښې شوي دي په دې دور کښې په بل دور کښې وګوره چې کله مسلمان ته څه تکلیف رسېدلی د خپل مسلمان د لاسه چې ځان ته مسلمان نه یي منافق یي هغه د کافر نه خوایي خو دومره ده چې ظاهر کښې خو کلمې وایي که نه منځونه کښې هم شریکېږي نه هغه لږې جاسوسۍ کوي د دې دپاره ځکه الله جل شانهو وایي وایي دا ناکاره خلق دی او حدیث کښې را ځي منافق کشات العایره بین الغنمین دا یو بیزه ده که نه خطرناک حال پرې را شي که نه دا د دوو کنډکونو منځ کښې منډه وایي کله دې کنډک ته منډه وایي کله دې کنډک ته منډه وایي دغه شان مثال وي د منافق دی ښه دې دې ته ګوري هم دې مقام کښې مظهري لیکلي دي چې لأنهم کانو مترددینا بین الایمان والکفر کشات العائرة بین الغنمین دی د ایمان او د کفر په منځ کې شکیانو لکه بیزه جوار وروړي کشات العایرا بین الغنمین دی خو ګوره منډوي اخو منډوي دغه شان مثال وی دی ښا قران کریم او حدیث خو صفا ذکر کوي تا ته ځکه وی د دې په زمایرو کې دنه اسلام نشتا ظاهر کې کله کله کلمې وی عبد الله ابن ابی ابن سلول دومره خیستاو کنه چې دنګ لور تک سور سپین خمالدار قوم کې هم سردار او مشر او منافق تا چې وو ته قتل کنه وروسته برام شي ان شاء الله ربي خلقو حال چې دې په ظاهر کې ډیر خیستا ډیر سپین درو وی ته وای چې په دې تنوان یې سر اندوان مسلمانېږي لیکن اړې چې وګوره کنه اړې د کفر ډکی ښه ځکه قران کریم ویلو چې د دې حال دارې چې ته وو ته ګوري وزار ایتهم تعجبک اجسامهم کته دې وجودونو ته ګورین دا ثنی ندی تا په دې تعجب کې ورنی چې سمره خیستا شکل لري دا بالکل دا ابو لهب میراثیان دي ابو لهب ته ابو لهب ولې وي ته دې ننګونه به شغلې ختي خسرې سرې دومره خیستا و د کشان دې منافقانو ګوره په هر دور کې ظاهری چال ډال جامه او لباس دې ډېر برابرۍ او دغه حالم نبی عليه السلام ذکر کړو کنه چې دا غده یلبسون للناس جلود الظان من اللین دی یلبسون للناس خلقته سرمنو غړې د غړو سرمنې چولی نو ظاهر کې غړې ښکاری او دنه شرمخانی سرمنې د غړې را او ځړې د شرمخ دی دا سه حال د دوم دی ښا چې ظاهر کې بمزان ملګری کوي او حال دا چې د پړکې سوم نشته د ایمان وال ډېر خلاف دی پټ پپټه هغه پسې غاپونه چی چی یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وی وی په خپل خلو باندې اغه سوچ د دې پړونو کې نشتا والله عالم بما یکتمون او الله خپویږي پاګې چې دې سپټۍ پړکې دې څه خیال چې الله ته پته نشتا الله ته پته راو په اخر کې بیا دا حال د سره جوړیږي ټیک دا چې په ظاهر کې د کافر نه څه پیسې واغستې ډالرې واغستې هغه ول جیداد ورکو دا ګوره په دې علاقو باندې ډېر خلک داسې د مسلمانانو په شکل کې چې کله انګريز راغی نو هغه ته لارې وارولې هغه وته لارې وارولې جاسوسي وته کولې اکه خلق له انګريز لولو جاګیرونه ورګړي دي ښا لولو جاګیرونه هغه له باقاعده وظیفې مقرره کړې امیانو کیومو او بمولانو کیومو په دواړو کې او دا هغه به پیسې ورکولې او هغه بدل تکار کاو دا هغه د پاره دا ځکه خو هغه پاتې شو وشلې کاله کني انګريز په دې غاړه بیا خصوصا د پښتنو په دغه باندې پاتې کېدې شو نه چرتم نه خدا رضی دل اسه چې دا څه خلق وکنه یقولون بافواههم مال الله یې ماته پته راخه ناخري قباحت ولا ذکر کوي چې الذين قالوا لاخوانهم دا غتسان دي چې دی وی لاخوانهم خپل مبارکي وقعدوا حال دا چې خپل ناس تو جهاد لنو تلي د دې غرونه معنا د دې سره بای بندو د دې په نسب کې چې غي جهاد دلی او په جهاد کې شهیدان شیو کنه نو دې په داغي بارکي وی چې لاو اتواونا کدی زمون خبره منلې وی ما قتلون نو به وجل شوی وی مړه خو زمون دی نه اوریدا او جهاد کوم او لار میدان ته نو ځانې وجو دی بوته شهادتوم نو ښا ځکه الله جل شان وی وی داغه خلق دینو قالو لاخوانهم معنا قالو لاجل اخوانهم فی النصب مظهری وی وقعدو دا جمله حال دی اصل کې دی په خپل ناس تی جهاد نه دی او چې څوک تل دی شهید شو نو دی سوی لاو او تاسو ته مخکې ما ویلي دا لو کلمه ډېره خطرناکه ده دا منافق استعمالوي حدیث کې راځي مسلمان به چته دا خبره نه کوي که کارو شي مصیبت رااله حادثه رااله چې که چته داسې شوی وي نو داسې به شي وو دا به نه وي ځکه دا د منافق خبره ده ښه هغه لو استعمالي لو اطواونه که دی وي زمونږ منلې وی که نه نو دوی به نه وجلې شوي خو زمونږ یې ونه منله او لاړه نو یې وجلې شو نو قل ته ورته ووایه فادرؤوا عن انفسکم الموت زید دفقه د خپل ځانونو مرګ ان کنتم صادقین کای رشتنی سره ځان مرګ د فقول شي تب سور عمر تیرې دنیا کې تب هم زیخا پاتې کې دوه ولا سو کوم نشته خو زه سنچری وخه خیر دی سل کاله به تیر کې اجه سل کاله ته جن بیا بچته وي بیا به غریب کې راشي بیا به زیګنه او الله جل شانو په دغه دور کې په دې خلقو یو افت راوستو الله مالوسی تفسیر الهمانی کې لیکلي دي کشاف والا دا غنه هم نقل کړل دی غلي کلی دي تفسیر کې چې په دغه ورځ چې کله دې منافقانو دا خبره وکړه کنه نو او یا کسان الله په ټوګه کې مرض را اوسه ناسي مردار نو الله یې زړه زانه مرګ دفقې کنه ولی ما ته ګرانه ده وبا در باندې شم را اوسې الله ته زه ګرانه نه ده یو دې کې ډینګي پیدا کی او لږ وخت پس ګوره ها ډینګي را پور کی په مخ کې ورځو کې پروس کړه لب شروع شو په پنجاب کې یا سیاست او یا اصل خوشي شروع شو ډینګي دې او ډینګي دې زه پر ورسې ته چا غ جنګې چې هغه به د لاهور په بازار کې چرکې په دې ځینو کې ګرځېدې که نه نو هغوی به ټول هر څه ښکاره کړي وو سینې به ښکارېدې او هر څه دا مسلمان لور خور نه ده خو پته نه لګي دا کافرونو هم ورهخوا ده داسې ځای ته ځکه چې مسلمان بې حیا کېږي نو چې بیا شي د کافر د پاسې بیا نو هغوی به داسې ګرځېدې نو بیا د ډینګي وایرس د وجې نه چې بار به راوته دوستانې به یې چولې وې ځان به یې بند کړی وو پوکړو کې تر اخره پورې جورابې به یې چولې وې نو هغه وطن وې وي ډینګي مولي صاحب راغلی دی هغه چې ورته بیان وکړ نو وي ټیک شو خانه ټوله دنیا ورته لګیا وه چې پرده فرض ده قرآن ورته لګیا وو چې پرده فرض ده ایمان والا لګیا دي چې ورته غیرت وي په هغې باندې نه سمېدل ښه نو دین په دغه ډینګي استاد باندې ښه برابر دي چې هغه پرې الله پېښ کړي که نه څه ګرانه خو نه ده الله ته الله ته ګرانه نه ده یو دم یو مرض راولي په یو علاقه باندې وي هیپټایټس سي سیوا شو اچھا سیوا شن هر یو سره ځمي ښه او ډېر خلک د یرې د وجې نه ځي ټسټ له ډېر خلک د ویرې راوبوځي پکې بیا به پروت یم دا څه ګرانه نه یې هغه ته څه وخت کې کینسر سیوا شو او بیا په دې غاړه باندې یو شعر راغی چې دا نه دي ګلتوت ته وجې نه دي پلان دی ډینګ دی بیا به خلکو ګلتوتانو باسله ویره دې نه کینسر راځي چا څه وخت کې چغه شروع کړه ویره دا نه دی پلاسټک د ګوتو د وجې نه دی خلکو برو د پلاسټک دا ګوتې لر کولې اوس خو بیا خبره ورو ختمه شوه چا به یې پرې تورو ګوتو کې چا به پرې سپینو ګوتو په هېڅ ځای کې نشته نه یو خبره کو ابل زموږ یو ملګري خبره وکړه ویره دا خبره ډېره مشهوره ده یو میسج یې راولېږم چې هیپټایټس سی سی وي هیپټایټس سی وي نشته هېڅ هم نشته هېڅ وی هم نشته او دا د یهودو تحریک دی هغوی په هر ځای کې مسلمان تباه کوي او دیم یو تحریک دی چې بعضې سرنجونه په هره طریقه چې هغوی مارکیټ ته راولي ته به ګنه وایي چې دا ډسپوزیبل دی او بالکل نه دی استعمال شوی هغې کې هغه وایرس پراته وي هغه وایرس هغې ته غورځوي دومره لوی حرامي قوم دی هغه مسلمان ته خو هغوی چې ته فایده نه رسوي نو په داسې طریقه نو ته بیا د هغې نه یېرېږي ته خو وایي ډسپوزیبل استعمال نه کوي او دا استعمال شوی سرنج او دا چلو شو ملګري هغه وایي غاښونو دوکان ته لاړم نو دا چلو شو که نه وایي نه دا هم هغه دغه شیز به لږ استعمال کوي بلکې بدن نه وارث هغه دومره حرامي قوم دی خو چې کله ته په خپل دین باندې کلکې د هغوی وایرس په تا اثر نه کوي په هغوی به واپس کېږي ښه اوس بله ورځ یو ملګري میسج راولېږه میسجونه خو خیر تاسو ته به هم ډېر کېږي دا بعدې کسان خواستې یو شی دې جوړ کړي وایي نن سبا چې کوم ټیکسیان دي یا فلان دی وایي دا د دوی ریسایکلنګ شوی دی دا هم هغه زاړه دي دا ایکسپایر شوي وو پته نه لګي چې کوم زهر ته جوړ شي خو دوبا سوي دا مه استعمالوي مې هسې هم د هغې استعمال ښه نه دی که فرض کاړو دا بالکل صفائی او ټیکي هم د معدې دپاره مضر انتهایي تباکن شي بلکه دا کینسر مولد چې دا غینه د کلمو د معدې کینسر او د بلډ کینسر کې راځي ډوره خطرناک شی دی خو زمونږ خلک چې کوم شی خطرناک دی کنه هغه ډېر خپه مینه استعمالي وړو ته وګوره زمونږ وړو لوی بیمار نه وړلې ماشومان تر هغه پورې تر څو پورې چې ډوډۍ ولا خني وړه کړی وینې فرما دی باندې سم غوړې نه دی جوړې کړه حالانکه دی وی چې نن سبا 35% بلډ کینسر د دینه دی چې دی وړو نه ډوره خطرناک شی دی او هغه مونږ استعمالو مور پلارین نه دی معلوم دلته د بنیر یو ملګری مونږ سره غوړې کارخانه کې مونږ یو نو دی خو ویټامین ڈی دی پکې ویټامین ڈی نه یو ټرک کم تیل چین هغه ته یو انجکشن وکي 5 سی سی انجکشن وته کې ویټامین ڈی دا پکې ویټامین ڈی او یغه مونږ چې دا غنه په چجونو کم کیرلی لر کول کم چرمکه یو سو بل سو کنه نو ما چې دا غنه تو بکړل نو ما چې په زندګۍ کې بچته وړي زمون مشرانو وړي خورم تاسو هغه څه حتی خیال نو سم سیاتونه وو اکثر سپور خوراک ساګ به وګو کې شولم څور ورځې به هغه خوړه یقین وکړه چې داسې په ځوانۍ کې خو داسې وو تر اویاو کالو پورې به د هغه په پنجه کې دومره زور وو چې د دې زمانې د 150 کالو ځوان غلی نشي ورتلی دا ولې خوراک یې ساده وو مونږ دې څیزونو تباه کړو ښه دا یو تحریک دی شروع دی چې مسلمان په هر لحاظ باندې کوک لاکا هغوی خو خپلو ملکونو کې پلانټونه لګولي دي کمې اوبه چې راځي نو هغه اوبه هم داسې چې هغه منرل واټر دي صفا کړي دي او هغه استعمالوي او زمونږ دې لپاره خو کوشش دا کوي چې دوایانې په پاکستان کې ستا چې کمی نو لسم نمبر دوایي پکې هم شته دویم نمبر خو پرېږده ډاکټر ته نه وګوره دوکان به واچي او سبا له چې ګورې نو د هغه موټري صاحب او دې غاړه ته کور اغوستي او دا او دا دا نور څه نشته پته نه لګي چې دا کمه دوایي ده په 2 روپۍ هغه ته میلاو شوي او په 40 روپۍ باندې ورکړي د پاسه په قیمت 50 روپۍ لیکلې وي تا سره مې ښه وکړه دا مې دلته په 40 درکړه ته به حیران شي چې دا کم ملک دی مونږ په کم ځای کې هو مسلمانۍ خو بالکل ختمه ده که یو سړی وي چیرې زه به ځان بچ کم ځان به بچ کم غل غش دوکا خیانت منافقت او هغه سمګلنګ او چور بازاری دومره عامه دومره عامه چې زمونږ په کورونو کې راننوتې ده ښه هر سړی په دې کې اخته دی بیا هم هر سړی وي زه مخلصې مجي وایي بس یاد ساته نه ځې په خولې دې دا ویلي چې زه مسلمان یم او عمل دې ټول خرابي لکه د هغې په شانتي ښه او په هر ځای کې زمونږ دا چلي که حادثه راشي ابل ته وی پلان کینو مون کو ته ویل کته تاسو نه وی کړنه داسې بنو شو یک قدم منافق خبره دی وکړه د عبد الله ابن ابي ابن سلول ودا به داسې کېدل چې الله مقرر کړی دی او زه ایمان والے مو زه مول قدر خیر او شر من الله تعالی الله تقدیر کړی تاسو خیال چې الله تقدیر به بدل شي نه چې څنګه وو هغه باغ ځای لرته دو نو دا خبرې م کوه دا خو د ای شانو نو الله جل شانو ته عزفت رو نن پسې کول مو د پټوغه کې مړ کوم په جهاد کې نه د کافر د لاسه نه د شهادت مرګ نه نو ټوغه کې در باندې راولم ټوغه کې لکه د چرګې ټوغه کې راوستو دا د خیال داو چې په میدان د جنگ کې چې ته مرګ دې زمون نیکو کنه مونږ وایو خالد رضی الله عنه زمون نیکره کنه اگر چې دا خبرم غلطه ده مشهور دا لوي زره خالد بابا نو ته يم کنه وې دا خالد بابا د سر نه اولاد نه او تاسو ته تاریخ څه لري د خالد بابا نو زويونه لروا لا عقب له لیکن دې ځان دا غن وسی حساب کړو پښتنو وبیا چغي والي مونږ خالد بابا نو وسیو وې چې دا خالد بابا نو سي نو خالد رضی الله عنه ټول عمر جنگېدل او په اخر کې بیماری پراله پته بابا نه مړ دې اج کله به سره کې پروتو نو دا لاس پیدا شي کنه په جړا بشو وې زما په دې بدن کې یو دې چې د ګوت داسې کېدم نو بل ګوت پروغ زین راځي هغه دې اړ چاړي گزار دې یا د نېزي گزار دې یا د توري گزار دې یا د غشي گزار دې زور زما په خو بیا هم چې مرمن په بستر باندې مرم نو جو ویا غ سړې چې کم دل دې الله دې دا غستر کې یخینه کې ښه الله دې دل سړې دا غستر کې یخینه کې چې دا خیال دار دې کنه په دې کې مرګ دې مرګ په نه ټړې ټول عمر دا دې وجنګې دم او زما دا یو لوی ارمان ورزومې وا چې د کافر د لاسه به شهید کیګم او په میدان د جهاد کې بمرمو چې مرمن دارې په خپل بستر باندې مرمه خو دی بسې دی وې نه لو تاسو نه ما کوتلو الله یې زره ځان لرکا فدرو ان انفسکم الموت زه دفقې له ځان مرګو ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی نشه دفقولې راځي به دروان اخلاصې کې دینا بیا و زغورې اولما اصابتکم مصیبت آیا نو هر وخت چې ورسید تاسو ته مصیبت قد سبتم مثلها چې تاسو رسولې د دشمن ته دو چنداغه قل تم نو تاسو وی ان هاذا د کم زین ده قل تو وایا هو من عند انفسکم دا تاسو د نفسونو د طرف نه ده ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی ده و ما اصابکم یوم التقى الجمعان او هغه چې در رسیدلې تاسو ته فاغ روسی او دیش وی دوڑلی فبئذن اللہ نو دادا اللہ پا تقدیر نو دادا اللہ پا فیصلہ ولیعلم المؤمنین او دید پارا چخکار کی اللہ ایمان والا ولیعلم الذین نافقو او دید پارا چخکار کی اغا کسان چی دوپڑک دی وقیل لهم اویل شویو دیتا تعالو راش قاتلو اجنگے گے فی سبیل اللہ دا اللہ پا لار کے دا کافر سرا او دفعو یا مدافعاتو کئے نو قالو دیوی یا اغدیم ماناو که اوی دفعو یا دل دیره که ده ایمان والاو دا ده حسن بصری ماناو گوری کسرو سواد المسلمین ده ایمان والا ٹول که سوا که ده کسیرو غیره مزدری را گوری نو قالو دیوی لو نالمو قتالن کمونگ تا پتوی چه دا جهاد ده نو لطا بانا کمونگ بتابداری کده وستاسو خدا جهاد نده دا خوزان و جن دی یا دیم مانا قالو دیوی لونا لمو قتالن کمون تا پتوی چی دا مون سر جنگ دی دا کافر و لطا با اناکم نمون بستاسو ملگر تیا کرے و خودی مون سر نجنگی گی تاسو سر جنگی گی ایمان والا دوی یاد رہے ممانا قالو دیوی لونا لمو قتالن کمون گا پی جن دے جنگ کول مون پوی دے پا جنگ کولو لطا با اناکم نمون و مرگر تیا کرے و استاسو خو مون گوی طریقی رالا نرازی کنا مون سر ننگ ندکڑی وی هم للكفر يومئذ داخل الكفر تا په دغه ورځ اقرب منهم للايمان ډیر نږدې دي د دین ایمان ته یا زمو معنا هم للكفر دا منافقان کافر تا يومئذ په دغه ورځ اقرب ډیر نږدې دي په امداد کولو کې غي سرا منهم للايمان د دین ایمان والا وتا یا په نسبت د ایمان والا یقولون ویدی بی افواههم پخلوخ پلو مالی صفی قلوبهم اغش نشتا دا دی پزلونو که والله اعلم بی ما یکتمون اللہ خبوی کی پاک سوچی دیئے پتی پزلو که اللذینا دا حق خلق دے قالو لی اخوانهم چی دیوی دا خپل رونو بارکی دا ایمان والا بارکی وقعدو حال دا چی پخپل ناس تو دا جہاد نا چی لو اطواعونا کدی زمونگا منلوی ما قتلو نبو جلشوی قل تو وایا فدرعو ان انفسکم الموت زی دفقے زی ٹھیل وہے دخلو زانون مرگو ان کنتم صادقین کہے تاسو رشتینی